Borsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. 6 pseudokibiców zatrzymanych po niedzielnych burdach na stadionie w Poznaniu. Jeszcze dzisiaj usłyszą zarzuty. 1200 kilometrów, tyle ma liczyć zapora przeciwko dzikom na wschodzie Polski. Ustawami zajmie się rząd. Olga Tokarczuk z szansą na prestiżową nagrodę literacką. Policja zatrzymała 6 pseudokibiców, którzy brali udział w zamieszkach w czasie niedzielnego meczu w Poznaniu. Kibice Lecha w czasie spotkania z warszawską Legią rzucali race na boisko i wtargnęli na murawę. Według policji było to około 50 chuliganów. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji informuje, że wizerunki zatrzymanych osób udało się ustalić na podstawie zdjęć z monitoringu. Są podejrzewane o to, że wtargnęły na murawę stadionu i naruszały w inny sposób ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Dzisiaj te osoby razem tutaj z tym materiałem dowodowym, który policjanci zabezpieczyli, trafią do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Sprawą burt na stadionie przy Bułgarskiej zajmie się dziś Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSWiA. Organizacja meczu została negatywnie oceniona przez policję. W tej sytuacji potrzebna jest analiza obowiązujących przepisów, mówi w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak porównamy obecną sytuację z latami 90., to widać, że zrobiliśmy olbrzymi postęp. Natomiast sytuacja z Poznania jest dowodem na to, że trzeba nadal pracować. Policja zachowała się zgodnie z wszystkimi procedurami, momentalnie wykonała zadania, które w takich sytuacjach przed nimi stoją. Nadal trzeba analizować sytuację i podjąć takie działania, żeby sytuacje podobne do tej w Poznaniu nie powtórzyły się. Wczoraj wojewoda wielkopolski zdecydował o ukaraniu Lecha za zachowanie pseudokibiców. Zespół ma rozegrać bez udziału publiczności pierwszych 5 spotkań w Ekstraklasie i 3 mecze w Lidze Europy. Budowa zapory przeciwko migrującym ze wschodu dzikom. Dwoma projektami w tej sprawie z planem budowy zajmie się rząd. Zwierzęta roznoszą na terenie wschodnich województw śmiertelnego dla świń wirusa ASF. Zapora ma przebiegać wzdłuż granic z obwodem kaliningradzkim, Litwą, Białorusią oraz Ukrainą. Ma mieć ponad 1200 km długości, kosztować ponad 235 milionów złotych, a finalnie zapobiegać migracji dzików od końca 2020 roku, zapowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafał Romanowski. Teraz będzie możliwość właśnie budowy takiej zapory i oczywiście projekt specustawy, który będzie niwelował wszelkiego rodzaju problemy prawne, choćby z wywłaszczeniem. Wirus afrykańskiego pomoru świń pojawił się w Polsce w lutym 2014 roku. Od tego czasu Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził wystąpienie ponad 100 ognisk choroby u świń oraz ponad 2000 przypadków u dzików. Występowanie ASF w Polsce skutkuje też obostrzeniami handlowymi, szczególnie w przypadku eksportu zwierząt i mięsa poza Unię Europejską. Michał Fadusia, Polskie Radio. Olga Tokarczuk z szansą na Bookera, prestiżową międzynarodową nagrodę literacką za biegunów. Polska pisarka jest na liście 6 nominowanych. Bieguni idealnie uchwytują nastrój naszych czasów, mówi Polskiemu Radiu szefowa jury Lisa Apigianesi. Wszyscy jesteśmy w jakimś sensie migrantami, którzy gdzieś zmierzają, a coś innego pozostawiają. Ta książka przepełniona jest jednocześnie poczuciem straty i pragnieniem ucieczki. Na liście 6 autorów, książki i pisarze bardzo różni. Ważne jest, by zawsze dostrzegać innego, bo jeżeli go nie widzisz, nie widzisz też samego siebie. Skupienie się na sobie nie służy ludzkiej wyobraźni. Nagrody są trochę jak na powietrze w akwarium. Daje trochę tlenu, jakiś ruch wody jest, coś świeżego się pojawia, jakiś rodzaj poruszenia. Mówi mi Olga Tokarczuk. Autorka wraz z nami pozna werdykt wieczorem w pięknym holu wiktoriańskiego Muzeum Wiktorii i Alberta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Jeszcze też o książce, a może książeczce. Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna, to tytuł broszury, której wysyłkę do mieszkańców rozpoczynają władze Szwecji. To pierwszy taki dokument wydany od ponad pół wieku. Z tej publikacji Szwedzi mają się dowiedzieć, jak powinni się przygotować na wypadek klęski żywiołowej, ataku terrorystycznego lub wojny. Dokument instruuje m.in., jak należy sobie radzić z brakiem żywności i ogrzewania lub awarią bankowych sieci informatycznych. Autorzy broszury piszą również, jak można rozpoznać tzw. fake newsy. Dziś nasze społeczeństwo w dobie digitalizacji, globalizacji i zmian klimatycznych jest bardziej niż kiedykolwiek narażone na sytuacje kryzysowe. Powiedział szwedzkiemu radiu Don Eliasson, szef Agencji Gotowości Cywilnej. Zawierająca 20 stron broszura została wydana przez szwedzki rząd w 13 językach. Ostatni raz podobny dokument wydrukowano w czasach zimnej wojny w 1961 roku. Jego tegoroczna wysyłka związana jest z obawami przed możliwością wybuchu konfliktu zbrojnego w regionie Morza Bałtyckiego. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Janek Kałucki. Reprezentanci Polski od wczoraj są już w Juracie, gdzie szykują się do piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Zgrupowanie nad polskim morzem ma dość luźny charakter. Zawodnicy mają przede wszystkim odpocząć po rozgrywkach ligowych, ale to nie oznacza, że biało-czerwoni będą głównie leżeć do góry brzuchem. Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji Polski, zaznacza, że kadrowicze na pewno nie będą mogli narzekać na nudę. Codziennie treningi na boisku w Jastarni, będzie turniej siatkonogi, dwie sesje otwarte dla młodzieży, również dla dziennikarzy. Występ, mogę tylko powiedzieć, że będzie to bardzo znana polska grupa. I w środę spotkanie z prezydentem, zostaliśmy zaproszeni do rezydencji wraz z rodzinami. Myślę, że to też jest dla nas duża atrakcja i oczywiście wyróżnienie. Zgrupowanie w Juracie potrwa do soboty, potem zawodnicy przeniosą się do Arłamowa. Najprawdopodobniej jeszcze dziś na Hel dojadą ligowcy, którzy rywalizowali na boiskach Lotto Ekstraklasy. Wczoraj oficjalnie zakończono sezon 2017-2018. Mistrzem Polski została Legia Warszawa, a na specjalnej gali uhonorowano najlepszych zawodników. Piłkarzem i napastnikiem roku został Carlitos z Wisły Kraków. Statuetkę dla trenera sezonu otrzymał Marcin Brosz z Górnika Zabrze, a pomocnikiem i odkryciem roku zostali piłkarze Górnika, Rafał Kurzawa i Szymon Żurkowski. Najlepsze obrońca to Michał Helik z Krakowi, a w tylko jednej kategorii wygrał reprezentant mistrzów Polski. Arkadiusz Malarz z Legii został bramkarzem sezonu. Ja mam mistrza i to się liczy, to jest dla mnie najważniejsza i największa nagroda. Wiadomo, te indywidualne to jest też fajna sprawa, ale jednak ten mistrz to jest to, co było dla mnie najważniejsze. To zrobiliśmy, dublet. Cieszę się, bo ten sezon był ciężki dla nas i udało nam się to zrobić, więc naprawdę się ogromnie cieszę z tego dubletu. Wielkie emocje też w polskiej lidze koszykówki. Do wielkiego finału awansował Anwil Włocławek. Podopieczni Igora Milicicia wygrali ze Stelmetem Zielona Góra 85-83, a siatkarze reprezentacji Polski odnieśli pierwsze zwycięstwo pod wodzą trenera Witala Heinena. Biało-czerwoni wygrali z Kanadą 3-2. Dziś trzymamy kciuki za panie. O 14:00 nasze siatkarki zagrają z Chinami w meczu Ligi Narodów. A dziś na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a także burze z gradem i silnym wiatrem. Na termometrach 19 stopni na Podlasiu, 23 w centrum, do 24 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każda trasa męskiego grania rozpoczyna się, no, od czego? Tak jest, od singla. Specjalna audycja, w której singiel zapowiadający tegoroczną trasę będzie miał swoją uroczystą premierę już dziś w Trójce. Co równie ważne, poznamy skład zespołu Męskie Granie Orkiestra. Zapraszam tuż po 21:00. Piotr Sternach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Ho,

I niewątpliwie zespół Kult do zespołów trójkowych należy. Niewątpliwie do trójki należy Jan Niebudak. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dzień dobry Państwu, a dziś będzie o tym aspekcie unijnej polityki, który może ułatwić nam życie w trakcie zagranicznego wyjazdu do kraju Unii Europejskiej. Może też uratować nasz portfel, a w sumie mieści się w portfelu właśnie, bo wygląda i zajmuje tyle samo miejsca, co karta kredytowa. Długa nazwa. European Health Insurance Card, po polsku Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wprowadzana w latach 2004-2006. Nie tylko kawałek plastiku, ale przede wszystkim dostęp do leczenia w trakcie pobytu w krajach członkowskich Unii, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, zamorskich departamentach Francji, Wyspach Owczych i Grenlandii. Na takich samych warunkach i w takiej samej cenie, jak dla osób ubezpieczonych w danym kraju. Ważne, uznawane jest podczas wyjazdów w celach turystycznych, zarobkowych, mowa o wyjeździe delegowanym, czy też studenckich. Mówimy tutaj o leczeniu nieplanowanym. A więc nie ono jest głównym celem naszego wyjazdu. Przykładowa sytuacja. Pani Anna objęta jest ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w jednym z krajów Unii Europejskiej, kraj A. Postanawia spędzić kilka miesięcy w innym kraju Unii Europejskiej, by dokończyć studia. Wcześniej postarała się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydaną w kraju A. Jest w ciąży i urodzi podczas pobytu w kraju B. Ciążę i poród uważa się za stan wymagający pilnej opieki medycznej, więc Anna uzyska niezbędną pomoc medyczną w kraju B, jeśli okaże Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości. Większość sytuacji, w jakich EKUS się przydaje, dotyczy nagłych wypadków, złamań na alpejskich stokach, poparzeń słonecznych w trakcie wyjazdu na Costa del Sol. Oczywiście takich sytuacji Państwu nie życzymy, ale zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z zasadami obowiązującymi przy Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. O tym dziś z udziałem eksperta. Będzie można także do nas dzwonić i pisać. Telefon to 22 i 7 trójek oczywiście, a mailowo można się ze mną kontaktować pod adresem jan.niebudek@polskieradio.pl. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A mailowo odezwał się do mnie pan Tomasz, który sam określa siebie jako słuchacza ciekawskiego i zadał takie oto pytanie ze zdziwieniem lekkim. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to temat przed wakacjami, a mnie się do dziś wydawało, kontynuuje pan Tomasz, że kluczową kwestią przed wakacjami było pytanie w góry czy nad morze. Panie Tomaszu, odpowiadając wprost na pana pytanie, ani jedno, ani drugie się nie wyklucza. Mianowicie kluczowym pytaniem może być pytanie w góry czy nad morze, natomiast pewne jest, że albo w góry, albo nad morze zawsze z Europejską Kartą Ubezpieczenia, jeśli wybieramy się w góry europejskie bądź morze europejskie. To tyle. piotr.baron@polskieradio.pl, a teraz zapowiedź nowej płyty i to będzie Dave Matthews Band. Oh,

Dlaczego tak jest? Strasznie ubolewam, że do tego doprowadziłem. Doprowadził pan do tego. Ale jeszcze był pan na straży tych cen tam. No właśnie, nie upilnowałem. W każdym razie, no mamy sytuację rzeczywiście, no może trochę nie wszystkich tak nastrajającą do żartów, bo te ceny to będą się teraz nam odbijały w różnych obszarach życia, bo to w końcu jednak jest bardzo taki cenotwórczy czynnik. Powodów jest wiele. No, ciągle nam wpadliśmy teraz na taką karuzelę strachu. Ciągle dochodzą kolejne jakieś czynniki, które powodują, że na tym rynku wzmaga się lęk, że tej ropy może zabraknąć, w związku z czym wszyscy kupują albo grają po prostu na zwyżkę cen. I to jest w tej chwili główny czynnik i już te $80 wydaje się za baryłkę bardzo realne. A po ostatnich decyzjach prezydenta Trumpa dotyczących sankcji na Wenezuelę, no właśnie, to może się przełożyć na jakieś kolejne wzrosty. Dodajmy do tego, że jeszcze tak, Rosjanie z Arabią Saudyjską spotykają się przedstawiciele ich i będą rozmawiać na temat cen ropy. Też to brzmi groźnie. Arabia Saudyjska z kolei szykuje się do oferty publicznej kolejnej transzy akcji Saudi Aramco, to jest największy koncern naftowy świata i jej zależy na tym, żeby sprzedawać w szczycie cen ropy, no bo to będzie wyższa wycena akcji. No wszystko to wieje nam wiatr w oczy teraz, jeśli chodzi o konsumentów. Stany Zjednoczone mogłyby do nas przysyłać. Mogłyby ropę przysyłać. No wie pan, zalaliby Europę. Ropą to by raczej nie zalali, jeśli chodzi o ropę, to Stany Zjednoczone ciągle są importerem, teraz mniejszym, ale oni też są zainteresowani i tam jest ta gra również na to, żeby ta opłacalność wydobycia ropy tej łupkowej była wysoka, no więc też im zależy na cenach. Czyli trudno przewidzieć. Przewidzieć można prosto, że wakacje szykują się nam dosyć. Taniej raczej nie będzie. Nie będzie. Pamięta pan regulację apteka dla aptekarza? 11 miesięcy temu sporo mówiliśmy na ten temat. No tak. Niestety ta regulacja nie sprawdziła się. Zabetonowała rynek. No ona zabetonowała ten rynek, to co było już wiadomo w chwili betonowania, bo właściwie... Tak to, mówiliśmy wtedy. No ale to nawet chyba, prawdę powiedziawszy, był taki cel tej ustawy, żeby ją zabetonować, tylko paradoksalnie ona miała przynieść pewne pozytywy i chyba ich nie przyniosła. Tutaj dla mnie takim trochę chichotem historii jest sprawa jednej z autorek tego, bo to była wylobowana przez samorząd aptekarski ustawa i jedna z autorek tej ustawy padła jej ofiarą zupełnie nieświadomie, bo się nagle okazało, że straciła prawo do lokalu, w którym miała aptekę, a przeniesienie apteki już było niemożliwe, bo wpadała w reżim tej ustawy i nie mogła. W związku z czym została pozbawiona apteki, co uznała za dużą krzywdę, no ale takie są skutki tego typu regulacji. Konkurencyjność ograniczana. No na pewno, taka była idea. No często wiele grup zawodowych ma takie marzenia. To mnie cieszy, panie Adamie. Mianowicie należymy do grupy krajów, w których wydatki konsumpcyjne będą rosły najszybciej. Wynika to z badania L'Observatoire Banku BGŻ BNP Paribas. Będzie ruch w sklepach, panie Adamie. No i nasza maksyma, słuchacz Trójki, motorem naszej gospodarki. Mnie akurat to specjalnie tak nie cieszy, dlatego że konsumpcja jest takim najprostszym motorem wzrostu i oczywiście jak są pieniądze... Ale ten wzrost jest. No tak, ale wie pan, my mamy oszczędności mało, my mało inwestujemy, my mało różnych rzeczy, znaczy nie myślimy o przyszłości, tylko o tym, żeby te pieniądze jak są, to wydać. I oczywiście to dla sektora, dla handlu, dla firm sprzedających towary konsumpcyjne, to jest dobra wiadomość, natomiast dla całej gospodarki to taka umiarkowana. Wolałbym, żeby te pieniądze były racjonalniej wydatkowane. Co pan na to? To już blisko. Roboty będą oceniać, czy zasługujemy na to, by pożyczyć pieniądze. te roboty zrobią to sprawnie, sprawiedliwie. W dzienniku, w gazecie prawnej możemy o tym przeczytać. To czy zrobią to sprawnie i sprawiedliwie, to ja nie wiem, bo to wszystko zależy jak... Takie są zapowiedzi. W każdym razie to wszystko zależy jak zostaną zaprogramowane i jaki będą miały tam algorytm przyznawania tego kredytu, ale mówiąc poważnie, no wiadomo jest, że w tej chwili wszystkie sektor usług poszukuje rozmaitych możliwości obniżenia kosztów i żeby za pracowników pracowały automaty, roboty, również bankowcy. Akurat w przypadku tego typu procedur udzielania pożyczek, kredytów, to już od dawna funkcjonują no, systemy takie półautomatyczne, takie scoringowe, gdzie się, no bo tu chodzi generalnie o szacowanie ryzyka i na ile ten klient przychodzący, żeby pożyczyć pieniądze, no daje w miarę wysoką pewność, że te pieniądze zwróci, więc się to jest cały dowcip. I ten robot będzie pewniejszy. No tak, no to jest, no no ja, czy robot, bo to chyba wszystko koncentruje się, żeby załatwiać to przez internet, żeby już nie trzeba było chodzić z tymi papierami do tego punktu bankowego, który został już zresztą zlikwidowany w ramach oszczędności, żeby to wszystko załatwić przez internet. No i w tym momencie oczywiście tutaj musi być jakoś to zautomatyzowane, zwłaszcza, że chcemy to, żeby to wszystko się szybko działo. Panie Adamie, skąd się wzięli hinduscy kurierzy w Warszawie na rowerach, rozwożący jedzenie? To jest dobre pytanie, bo sam się nad tym zastanawiałem. W ogóle jest dla mnie zaskakujące, że w tej chwili mamy sporo hindusów. To są studenci, z tego co się zorientowałem, bo moja redakcja jest koło największego akademika Politechniki Warszawskiej i tam widzę takich osób o urodzie hinduskiej jest coraz więcej. Nawet ostatnio spotkałem dwóch takich, którzy w stroju do krykieta szli, co mnie zafascynowało ulicą. Więc rzeczywiście, no i pewnie ci studenci jakoś chcą sobie tam dorobić, bo to oczywiście jest problem dla każdego studenta. No i akurat... I stąd pojawili się w Warszawie, akurat, tak? Akurat jedna z firm kurierskich, która rozwozi żywność, uznała, że to jest dobry materiał na kuriera. No oni mają taką tradycję zresztą w Indiach jest system taki, że generalnie mężczyźni idą do pracy, a kobiety gotują im posiłki, a potem tacy kurierzy z taką gigantyczną ilością tych takich menażek ładują i rozjeżdżają się po miastach, żeby każdemu dowieźć, więc oni wiedzą, na czym ten biznes polega. To samo dzieje się w Warszawie, rozumiem. Tak jest. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Wszystkie zęby zdrowe, ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie

Jazzman, to była Beth Hart. Jazzmeni pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 27 maja o 19. Jan Kantner Quartet. I na ten koncert do studia Osieckiej mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę je teraz rezerwować u Natalii. 2 2 7 3. Zapomniałem powiedzieć, że oczywiście czyhamy na Państwa listy wysyłane do radia piotr.baron@polskieradio.pl. Powiem Państwu, co widać u nas za oknami. U nas za oknami widać przepiękną zieleń i cudowny błękit. To sądzę, że u Państwa jest podobnie, jeśli nie, to przesyłamy słońce z Myśliwieckiej. Taki wtorek nam się trafił, to byli Beatlesi, a teraz jak to zwykle we wtorek Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Czy światem przez stulecia rządzili seryjni truciciele zabójcy? Proszę Państwa, gdzie nie spojrzeć, ktoś kogoś truł, zwłaszcza w sferach wyższych i u szczytu władzy. Domyślam się, że trwoga przeszyła niejedno serce, więc uspokajam. Co prawda wśród władców świata było wiele osób chorych psychicznie, to akurat trucie z reguły miało na celu rozwiązanie jakiegoś zasadniczego, technicznego problemu. Na przykład służyło zmianie pionków na szachownicy rozgrywek politycznych. Seryjne trucie było nagminne i kto wie, czy nie ujęte po prostu w protokoły dyplomatyczne swoich czasów. Truły się wzajemnie całe dwory, cesarskie, papieskie, dynastie królewskie i rody szlacheckie. Ale wśród tych wszystkich możnowładców na mapie historii świata pojawił się pewnego dnia truciciel bez herbu. Człowiek o wielkiej charyzmie i wielu umiejętnościach. Urodził się w Afryce około 1728 roku. Kiedy miał 12 lat, został wywieziony na Saint-Dominique, dziś znany jako Haiti, sprzedany jako niewolnik, pracował na plantacji cukru. Tam stracił lewą rękę. Jak to możliwe, że ten młody kaleki człowiek, François Macandal, zyskał przydomek czarnego mesjasza i władcy trucizn? To nie siła fizyczna jest najmocniejsza. To coś w duchu i psychice decyduje, kto jest naprawdę drapieżnikiem. Ma 23 lata, kiedy ucieka z plantacji i chroni się w górach. Spotyka tam innych zbiegów, staje się ich przywódcą. Napadają na plantacje, zdobywają żywność, sprzęt i starają się uwalniać swoich braci, bo śmiertelność wśród niewolników jest zastraszająca. A kiedy człowiek widzi tyle śmierci wokół siebie, może przestać się jej bać. François Macandal staje się Hungan, czyli wielkim kapłanem religii wudu. Prowadzi rytuały wywoływania duchów. Od tej chwili jego obowiązkiem jest podtrzymywanie stałej więzi między zmarłymi i żyjącymi wyznawcami. Rebelianci rosną w siłę. Czarny Mesjasz decyduje się na specyficzny sposób walki partyzanckiej – trucie przeciwnika. Z roślin, ziół i grzybów przygotowuje trujące mikstury. Tworzy siatkę dystrybutorów, sabotażystów, którzy zatruwają na wyspie wszystko – wodę, jedzenie, leki i oczywiście alkohol. Tym sposobem rebelianci uśmiercają ponad 6 tysięcy osób. Nie tylko Francuzów, ale i masę niewolników. I to najbardziej zabolało kolonizatorów, bo nie miał kto pracować. Macandale wśród swoich zyskuje przydomek władcy trucizn. Przez lata zwykli ludzie byli przekonani, że to kara ze strony afrykańskich bogów. Cywilizowani i światli Francuzi czuli jednak, że coś tu jest nie tak. Zastosowali więc metodę masowych tortur zwanych przesłuchaniami, podczas których obcinali palce, nosy, obdzierali żywcem ze skóry, wpychali proch tu i ówdzie i podpalali, aż w końcu ktoś sypnął. Macandala schwytano i spalono na stosie w 1758 roku. Nim skonał, obiecał, że wróci jako komar. Francuzi się śmiali, ale 36 lat później, kiedy trwała rewolucja na wyspie, plaga komarów przyniosła epidemię żółtej febry. Umarło ponad 30 tysięcy francuskich żołnierzy. 10 lat po tym Saint-Dominique, już jako Haiti, stało się niepodległe. Legenda władcy trucizn trwa na wyspie do dziś. Trójkowy detektyw. To była Katarzyna Cygler, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. A ja jeszcze szybko przypomnę Państwu, że czekają zaproszenia na jazzowy niedzielny koncert 27 maja o 19:00 Jan Kantner Quartet. Proszę dzwonić i rezerwować dla siebie wejściówki do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 2 2 7 3. Natalia Grzeszczyk czeka na Państwa telefony i ma zaproszenie na ten koncert w niedzielę 27 maja o 19:00. A my kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania i to jest dość zaskakujący dla mnie powrót zespołu Guns N' Roses. Reedycja płyty, ale bardzo się to Państwu spodobało i na liście radzi sobie całkiem nieźle.